wait for my time to realize everything I need is faith to bring me on my way. If I can't dream about it, I can make it real. I shout. És el Breakout amb la companyia d'Adam V amb una nova edició de Musicòpolis. Més novetats discogràfiques que presentem des de l'Orígenes, El Bolero, volum 3. Café Quijano, cantant Mi Preciosa Amiga. Hoy te veo preciosa amiga, más que nunca. No sé qué decirte, no esperaba verte tan hermosa y linda. Sé que no has pasado tus mejores años, que tratar de amar ha sido en vano. Yo tampoco he sido muy afortunado. Muy pronto me amaron, pronto abandonaron. No me vuelvo a alejar ni un segundo de ti. Tantos años viviendo sin verte no es vivir. Hoy no pienso en más. Aquest és un tema que ens porta el més nou de Bob Dylan. Des del Shadows in the Night, aquest àlbum presenta el senzill anomenat Full Moon and Empty Arms. Full moon and empty arms. The moon is there for us to share. But where are you? A night like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms. Tonight I'll use the magic moon to wish upon. And next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. Tonight I'll use the magic moon to wish upon. And next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled. Aleteando frenético, sobrevivo a pesar de ti. Hace mucho que sigo aquí, hace un río de lágrimas, y en las culpas más íntimas, el amor se me va. Si conviene hacer del corazón un refugio sincero, sí o no. Y ya puesto, si te ves sincero, he de confesarte. Esperaba algo nuevo, no sé qué. Sí, hace tiempo que estoy aquí, hace mucho estoy solo, sí, respirando a pesar de ti. Hace siglos que sigo aquí, hace tiempo estoy solo, sí, aleteando frenético, sobrevivo a pesar de ti. Hace mucho que sigo aquí, hace un río de lágrimas, y en las culpas más íntimas, el amor se me va. Hace mucho que sigo aquí, hace un río de lágrimas, y en las culpas más íntimas, el amor se me va. No sé per què ens mira la gent, si no volem mal a ningú. Potser hem fet quelcom malament, potser això no és massa comú. Farem com si no passés res, no hi ha necessitat de fer sang. Si alguna cosa he après, és que tots estem bruts en el fang. No sé per què ens mira la gent, si estan igual de penjats. Per què semblen tan insolents? Potser és que estan enfadats. Que se'n vagin a prendre pel sac, però que no s'ho prenguin malament. Aquesta cançó no és un atac, només són quatre acords tocats malament. Hem escoltat el més nou de Miguel Bosé. La cançó es deia Solo Sé, des del seu àlbum Mamo, i això també és una peça curta de El tenis al futur, el disc d'en Joan Colomo. Ens mira la gent. La Marta Elka també ens acompanya amb Tenc pena, tenc alegria. Després, el més nou de Natalia Lafourcade amb Nunca es suficiente. Tenc pena, que tenc, que tenc. Tenc pena i també alegria. Dius que m'estimes, i alegria si vens dispost a estimar. No puc fer res, són coses de sa vida, i tantes nits afegides. Cada dia m'aferro unes sabates per donar color tant amor no tenia. No puc fer res, són coses que a vegades, per no dir sempre, faria. T'espero perquè sé que estàs en el meu costat, i no t'espero perquè sé que ets la meva veritat. alegria. Ten pena que tenc, que tenc, ten pena i també alegria. De coses i amb sa teva màgia que és molta quedar-me. No puc fer res i molt menys conformar-me. El món pot fer tantes voltes. Cada dia et regalo una pintura perquè no afinis mai ses meves traçades. No puc fer res, ser cert que en sa veure a poc seran afinades. I no t'espero perquè sé que estàs en el meu costat. I no t'espero perquè sé que ets la meva veritat. I anirem tancant aquest segment del nostre espai de Musicòpolis en la presentació d'aquestes novetats discogràfiques amb el Dave Audet, Radio Mix de Kelly Clarkson, amb la cançó anomenada Heartbreak Song, una peça que s'extreu del seu àlbum Peace by Peace. Aquesta és la música de la capital de la música. This is my heartbeat song and I'm gonna play.